เนี่ยเมื่อสองวันเนี่ยเด็กหนุ่มเคยเป็นครูมาก่อนอายุ30โอ้ยคุยสนุกมันมาเดินเกะกะเกะว่าเออลูกเต่ามามันทำอะไรเจอพอดีก็เลยเรียกเขามาสนใจเขามาเลยเขามาว่าเอามีปัญหาอะไรพูดเลยก็บอกผมมาตกงานนะครับให้ผมจะไปทำไร่พ่อผมไร่ที่ลาดบุรีตอนนี้ปลูกผลมะนาวเต็มไปหมดแล้วแล้วผมจะทำไงดีแล้วผมต้องเรื่องนี่สิบกว่าบาทกูเงินเข้ามาสร้างบ้านทำอะไรทำไงบอกเอ้ยไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวบ้าบอกกับเจ้าหนี้เขาแล้วนะบอกน้องผ่อนส่งเรื่อยๆมีเท่าไหร่ก็ผ่อนส่งไว้เรื่อยๆไม่โกงก็เลยพูดธรรมะต่อโอ้สนุกตื่นเต้นเนี่ยไม่เคยได้ยินมีครอบครัวแล้วแต่ยังไม่มีลูกนี่การทำงานคือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่คุยกันนาน คือใส่ไปพอดีแล้วนะแล้วก็แบบน่าขออีกหน่อยน่ะปรากฏว่ามันแค่เดี๋ยวเชื่อหน้าเอาใหม่นั่นจ้ะ ตามปกติตาชอบมากเด็กๆจะบอกประโยชน์แม่ลองข้าวมันด้วยก็กินข้าวเสร็จก็ดื่มน้ำข้าวก็ตักน้ำเลยฟ้าเฟ้อที่มันลอยเป็นแผ่นเลื้อหมดอิ่มนั่นตั้งมาบวชเนี่ยไม่ได้ทำไมไม่มีโอกาสทำต้องเลี้ยงง่ายนะจะจำกี่จำชัยเดี๋ยวโยมให้ฉันเลย โยมให้ฉันเลยโยมเอาใจพระตายหรือจ้า ดีนะคนที่เขาที่ใจสูงๆก็นี่นี่เองพอเขาศึกษาธรรมะนี่ยังเห็นตรงเดินไปพอไปเห็นวัดไหนทำไม่ดีตินู่นตินี่แม่ว่านครับแม่เองก็บอกอันนี้ไปเลยอยู่บ้านเขาไปคนเดียวไปแล้วทะเลาะกับพระ ไป นี่ก็ฟิตนี่ก็ฟิต ไม่มีความสุขมีคนอย่างนี้เยอะเหมือนกันไปแล้วก็แบบว่าไปฟังว่ามันอย่างโน้นอย่างนี้เราก็เออไปแล้วก็ไปให้สบายใจสิไปให้มือเบิกบานฝากถึงความเชื่อที่น ี่ติดแล้วตอนนี้ติดหวานตาคนลุกคนฟองศึกษา ศึกษามันต้องแรงนะมันก็เทียนแล้วใครจะไอ้สารไอ้สารเนี่ยพระดังๆมีใครบ้าง เอได้เป็นนักหนังสือพิมพ์มาแล้วเหม ือ นก ันต่อไปเขามีเวลาเขาจะเขียนประวัติหมอตาเคยเล่าย่อยๆให้ฟังแล้วในพรรษาเนี่ยไปค้างที่อื่นได้ไม่เกิน3คืนถ้าจะต่อก็ต้องกลับไปที่เดิมใหม่ไปกราบพระพุทธรูปองค์ไหนองค์ใดก็แหละที่สำนักที่อยู่ขออนุญาตพ่อ7วันไม่ใช่3คืน7วันก็เรียกสตางค์อนุญาตให้สตางค์ถ้ามีความจำเป็นไม่เกิน7คืนแต่ใช้เลยนะกลับไปที่วันใหม่ไปต่อ ื่องวินัยยิ่งเรื่องธรรมะไม่มีจะกินจะนอนจะทำหน้าที่การงานเป็นเรื่องของสุริยตาหมดไม่รู้ไม่เชื่ออะไรด้วยใครจะทำดีทำชั่วเรื่องงูไม่รู้ไม่เชื่อ นิวรณ์5เนี่ยก็คือถ้าถึงขั้นพระอริยะบุคคลแล้วเนี่ยจะไม่มีนิวรณ์5รบกวนใช่มั้ยคะ ขั้นต่ำๆมี ขั้นต่ำๆมี แต่พระอรหันต์ไม่มี ถึงอนาคามีเลยหรือเปล่านิวรณ์5นะคะ ต้องพระอรหันต ์ฮะ เดี๋ยวคนขั้นต่ำๆยังมีอยู่แต่มันน้อยมากมีนิดๆหน่อยๆก็ว่านั้นเคยพูดฟังเพศสองมันยังอด อดมีไอ้นั่นไม่ได้อดเขาเรียกอะไรอุทัจจะกุกุจจะทึ่งในเรื่องอะไรบางเรื่องซึ่งไม่เคยเห็นไม่ดีได้ฟังมาก่อนทึ่งเอามาคิดเพื่อหันไปฟังหันไปมองมันเพศสองแต่เพศหนึ่งไม่มีละ ประเภทหนึ่งนี่คือละได้หมดทั้ง10ประโยชน์เลยใช่ไหมคะหลวงพ่อ เด็ดขาดเลยทั้ง10ข้อเลย ถ้าพระอาหารหันต์ประเภท2ก็คือยังมีสังโยชน์5ข้อที่เหลือสุดท้ายใช่ไหมคะ มีนิดๆยูก็จะอาจารย์มองตาสังเกตดูมาดูท่านมีอะไรบ้างตาสังเกตดูงั้นลองสังเกตลงตาดูก็ได้ลงตามีอะไรบ้างไม่มีอย่างท่านเจ้าท่านท่านบอกท่านรู้พุทธศาสนาวิห้าสิบแต่เมื่อ55หรือ56นั่นแหละออกมาอย่างจังเลยนะที่ท่านตะโกนมาเราวิตกกังวลที่อุ้ยเนี่ยนะเนี่ยออกมาอย่างจัง ยังม ี อย ู่ ย ัง ม ีวิตกกังวลแค่นี้แค่เขาเรียกว่าเวทนาเวทนาพอใจไม่พอใจแล้วก็หยุดได้ไม่เลยเป็นตัณหาตัณหาเอาประมาณไฟเลื่อมไปจะจับไฟจะหยุดได้ไม่งั้นเรื่องมันจะห่อไว้นะตอนนี้ก็ชนไม่หมดตัวเองเราตำรามาพูดเลยก็เถียงตายหรอกตำรามคนละเล่ม ถ้าคุยด้วยดีสติปัญญาถ้าเพิ่มเหมือนที่อยู่ตาบอกได้อะไรจากเพื่อนเนี่ยค่ะถ้าอาบน้ำใช้สบู่หอมอ่ะทำให้บ้ากามจริงนะหลวงตาม ีส่วนติดนี่กินติดนี่กินอยู่ในประเภทกามมันผู้หญิงใส่น้ำหอมผู้ชายได้กินอย่างนั้นไปยั่วไปกระตุ้นเรื่องเซ็ก ซ์แต่มันแก้วมันเหม็นนะหลวงตาน้ำหอมอ่ะ แต่ว่าไม่รู้ผู้ชายชอบ วันนั้นนะไอ้เสือนี่ชอบน้ำหอมเยอะมันบอกมันมีตั้งหลายยี่ห้อที่ยังวันนั้นมันใส่มาเอได้ยินไอ้เอได้กินหัว แกล้งหรอหลวงตาหรือว่าจริงจริงเหรอ โอ้โหผมจะออกเลยนะ เสียความมั่นใจเลยนะเนี่ยหลวงตา ไม่รู้แหละคนนั้นตามปกติก็จะนั่งคู่กันตรงนี้ทีนี้ไม่งั้นเอก็ไปนั่งนู่น เสียวเลยอ่ะตาถ้ามันใส่น้ำหอมอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหม็นเขียวๆอ่ะเราก็พูดก็ไม่ดีใช่ไหมคะก็ได้แต่อดทนอะไรเงี้ยก็ต้องอดทนฝึกตัวเองด้วย เมื่อวัยรุ่นก็เล่นน้ำหอมกันอ่ะตอนแรกก็ไม่เล่นอ่ะนี่คนอายุมากมากมาชวนบอกในช่างลองใช้น้ำหอมอย่างนี้มาแล้วทาตรงไหนนะเขาบอกไม่ต้องทาที่อื่นหรอกทาที่หูเรานี่ต้องแตะนิดๆเท่านั้นนะก็เล่นอยู่พักแล้วก็เบื่อแม่ ทำไมต้องแตะที่หูล่ะหลวงตา ไม่เปลืองดีวะแตะตรงนี้ ระดับเดียวกับจมูก ใช่ แล้วเหยไปปุ๊บก็ถึงจมูก ใช่ตัวใหญ่กว่านี้เยอะอะไรก็มามันหัวซุกเข้าไปในใต้ใบไม้มันคิดว่าหลวงตาไม่เห็นมันมันก็ต้องตอนกลางมันนี่มันกินไงอะไรเข้าไปมันทำให้ตัวมันเกือบเท่าแขนหลวงตากวดกว่านี้งูนี่เนี่ยเอ้ยมีตัวใหญ่ไม่ได้มันไม่กวาดจะเขี่ยไม่ได้ที่มันชกก็เลยกวาดเสร็จแล้วไปหยิบอันนี้ใบไม้ไอ้นั่นไม้ยาวอันเล็กอ่ะหลังป้ายสีเหลืองอ่ะตาเน็บไปอันโอเคอ๋อรู้นี่ว่าเด็กๆเคยจับเล่นงูสาบคอแดงเคยเคี่ยวมันลงบ่อไปเลย บ่อนี้เดินดูอะไรอย่างเงี้ยช่างเสียบเทียบแล้วคนเนี้ยเดินเคาะไม้ก๊อกถ้าเป็นหนูตาเดินนั้นเงียบเงียบสงบรอบล้อมสำรวม ตามปกติมันก็ชอบอยู่เงียบเงียบเขาชอบเอ้าคุ้มครับ ใช่อ่ะคนละนิส ัยกันพอปกติที่เขาอยู่ที่สวนโมกนะรู้สึกจะไม่ได้ขวาดซะเลยมั้งยกเต็มเหมือนไม้ร่วงเต็มไปหมดก็ป่าทึบกว่านี้เคยเดินผ่านกุฏิเขาผ่านดูแลกุฏิปล่อยลบ ดูคนก็ดูได้จากของพวกนี้เหมือนกันนะหลวงตาวันนี้ใส่ใจคอคือเป็นคนสะอาดเป็นคนนักศึกษา โอ้ยหายไปนานเลย กี่เดือนแล้วเนี่ยสำหรับปีใหม่เพิ่งโผล่มาเนี่ยกินข้าวมายังกินทุ่มโมงอย่างนี้เอาสองรัตตาเป็นไงบ้างจิตใจ ดีขึ้นครับ ดีขึ้นนะ ครับ กวาดไปแล้วนะ ครับเอาฝันทุกวันคร ับ อะไรมากวาดไปให้หมด คร ับต้องมีตาจังไหม คร ับ ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นนะดับไหนส่วนลึกยึดไม่ได้ทั้งหมดเพราะมันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนจริงแต่เนี่ยเนี่ยวิเศษขยายอย่างนี้พระเจ้าตัดเรื่องนี้นี่มันย่อเกินไปคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจไม่สามารถเข้าใจได้เลยเอานี่นี่ของของอะไรวะชื่ออะไร นะนักพงไพบูลย์ค่ะ เขาขยายความหมายต้องอันนี้ก่อนมองเห็นความไม่มีในความนี้นั่นแหละรู้ว่าเกิดดับไม่มีตัวตนเป็นอย่างนี้เรายึดทำไมเขาไม่ยึดตรงนี้ถอนยึดเถื่อทุกทีอย่ามีไหนไม่ยึดเพราะไม่ยึดจิตก็ว่างจิตว่างก็ปัญหาก็หมดความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่มีตัดรู้ตรงนี้มันต้องขึ้นต้นนี้มีไว้งั้นพระเจ้าโดดปุ๊บไปนู่นเลยมีสติมองโลกโดยความเป็นของว่างไม่ยึดไม่ยึดเอาจึงว่างไม่ยึดถึงว่างนี่มันมายังไงอ่ะอยู่ๆจะเป็นให้มันอย่างนี้สรุปแล้วพูดนะมันต้องมีคนเป็น IQ สูงจริงมากแต่กินนิดเดียวจะสรู้ได้เลยไม่ต้องมาขึ้นต้นนี่ต้องเคย แล้วแต่ปฏิปัญญา ต้องการทำตอนนี้มีอยู่ในวัยวัยอย่างคุณเนี่ยมาสองสามคนอีกคนเป็นอาจารย์ผู้อบรมข้าราชการลูกหลานใหญ่โตอย่างคุณเนี่ยฟังหลายครั้งนะแต่ลังครั้งสุดเขาฟังจนกระทั่งกางเกงตูดขาดไม่รู้เขาก็กราบเขาลุกขึ้นเขาบอกอ้าวนี่กางเกงตูดขาดเขาเอามือไปคำพอคำพบว่ามันขาดจริงแล้วโอ้โหและตั้งนานยังไม่มาสงสัยจะหายคุยกันประเดี๋ยวอ้าวมีเรื่องอีกแล้วเก่าแต่งานพอสองวันมีข่าวมาแล้วอ้าวพ่อเสียโอ้เนี่ยนะก็เลยบอกเนี่ยเห็นไหมนะอยู่เห็นกันหลัดๆไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยนั่นเราประมาทยังไม่ได้ต้องรีบ เห็นไปรักครับ กว่าคนอื่นสองวันนี้จะถามอะไรบ้างก็ถาม ก็ไม่มีอะไรถาม ไม่ได้ถามสบายใจ สบายใจนะก็อะไรถ้าพูดปฏิบัติไม่ได ้ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้ว ที่ของตาผมถ่ายวันนั้นนะผมเอาไปทำตัดต่อเป็นวิดีโอแล้วก็ของตาจะพูดเรื่องสิทธิ์ว่างไม่ได้มาให้ดู นี่เขาทำนี่เขาทำแจกฟรีนะ ทำด้วย ใช่ทำเยอะ มีป่ะ มี ขอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ขอให้ทำสื่อได้ไ หมแก้วแก้วก็มีสถาแรงเนี่ย คร ับ ทำอะไรมาจะมาแจกนี่เป็นซีดีเอาไหมก็มีซื้อด้วยมันซื้ออยู่ข้างนอกนี่ดูเยอะเขาบอกเขาก็ทำเหมือนกันก็ดูใครใครใครทำแล้วเป็น ผมยังไม่ได้แจกแล้วต้องปรับปรุงอีกเยอะ ไอ้นี่ก็เหมือนกันอ่ะมีคนไปดูแล้วเขาบอกว่ามันเหนื่อยไปมาเออมันช้าไปเพิ่งเพิ่งทำใหม่มือใหม ่มือใหม ่สมัครเล่นทำนะพี ่ขอบคุณมากครั้งแรกเลยใช่ไหมเนี่ย คร ั้ งแรก เป็น VCD ใช่ไหม ครับเป็น DVD นะคะ DVD เลย หนังสือนี่พี่ยังไม่ได้ใช่ไหมคะ หนังสือใช่ไหมครับได้แต่3เล่ม ไม่เหลือก็ได้แล้วมั้ง คะ ค ่ ะเปิดในคอมหรือไม่เครื่องเล่น DVD ต้องมีรีโมทนะพี่เพราะว่าแอดวานซ์นิดนึงใส่เพลงเข้าไปด้วยค่ะก็เลยต้องทันสมัยพอฟังเพลงเสร็จแล้วก็จะมีภาพหลวงตาเทศตอนปีใหม่ที่พี่มา อ๋อแล้วก็ถ่ายวิดีโอไว้ป่ะครับหรือว่าเป็นภาพนิ่ง อันนี้ค่ะวิดีโอค่ะพี่ดีค ่ ะเป็นเหมือนหนังเลยค่ะ รู้สึกวันเดียวกันนะพูดถึง วันเดียวกันนะวันเดียวกันปีหน้าเอาอีก คร ับคราวที่แล้วให้เราให้เขาฝันว่า เดี๋ยวเอาผมไปดูก่อนดีกว่ามีที่อยู่ไหมฮะ ครับพี่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาเขียน เป็นอีเมลก็ได้เดี๋ยวส่งอีเมลเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูว่าใช้ได้ไหม ต้องมาให้หลวงตาดู หน่อยพี่หลวงตาดู ที่แล้วเราให้คำฝันว่าการปฏิบัติธรรมมันง่ายเหมือนกับปอกถ้วยกับฝักนี่ปีหน้าเราจะให้คำฝันมันเพี้ยนกันนิดหน่อยการปฏิบัติธรรมมันง่ายเหมือนกับทอดปลาตัวเล็กๆในกระทะวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งของมกราอย่างเดิม น้อง อ๋อ เมลอยู่นะ ยาวไม่เคยพบเลยขอโทษ ดีครับทำสื่อพวกนี้ได้กุศลแรง เขาไม่เอากุศลเขาไม่เอาเนี่ย อะ ไรเขาก็ไม่เอา ว่าด ู แล้วด ี ก็เอาไปเ ผย แพร่ต่อได้ไม ่ ม ี ล ิ ขส ิ ทธ ิ์นะนี่เหมือนกันเนี่ยที่เขาทำมีลิขสิทธิ์ไม่หัวใครทำได้ทำอะไร ช่วยก ัน ที ่ ช่วยก ัน นะ เ ผยแพร่ ธรรมทานังธรรมชาณังชินาติการให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงออกจากครูก็เลยตกมา เดินไปเดินมาเขาไม่เคยมาที่นี่เคยนึกเศร้าก็เลยเรียกเขามาคุยด้วยถามเรื่องธรรมะกินพ่อก็มีที่อยู่ลาดบุรีปู่ชวนมานอนก็บอกผมจะไปทำเกษตรเดียวครับเพราะก็ดีคุยไปคุยมาก็เลยคุยธรรมะให้ฟังคุยกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยตอนนี้โอ้ยชอบใหญ ่ตกลงได้ไปทำสวน นายอิสระมีคนที่ทำนาทำไร่ได้ผลขณะที่ทำงานเนี่ยหลายคนเลยหลายคนบางคนอุทานว่าเกิดตายไม่มีบางคนอุทานว่าธรรมะเป็นอย่างนี้เองบางคนอุทานดับไม่เหลือเป็นอย่างนี้เองมีผลได้ยากได้กัดเปิดได้ผลขนาดได้ยากอุทานว่านั่นทันผู้ใดทำผู้ไหนเราเรื่องนี้มันสนุกไม่ว่างานทำงานที่ไหนเพราะเรารู้จุดมุ่งหมายที่แท้จริงว่าเรื่องทั้งหมดเป็นของสุญญตาทั้งหมดมีคนไปทำงานอยู่ประเทศจีน15ปีอยู่เจริญโภคภัณฑ์นะครับปีที่แล้วคุยกันเขาขออนุญาตแม่ขอบวชแม่ไม่ยอมให้บวชเนี่ยเขากลับมาจากประเทศจีนเขามาหาเมื่อเร็วๆมากับน้องชายมาคราวนี้บวชมา4เดือนได้เราจะไปทางภาคเหนือไปหาสถานที่ทำความเพียรทำความเพียรนั่งเก้าอี้นวดยกเท้าขึ้นแล้วบนหัวก็เอาศีรษะถูใต้ฝ่าเท้าถูไปถูมาถูไปไอ้น้องชายตะลึงเนี่ยเห็นกล้าพี่ชายทำเจมส์สังเกตเก่ง ใครจะไม่เสียใจมั้ง ครับไม่เสียเขาอยากบวชมานานแล้ว เข้าใจความจริงของชีวิต อยากบวชมาตั้ง30ปี ได้โอกา สเขาถามกันก่อนจะจากไปหลวงพ่อจะให้ผมปฏิบัติยังไงบ้างครับวันทั้งวันไม่ยึดอะไรเลย พอกราบเรียบร้อยก็เลยพูดตามท้ายไปทีว่าเรามาศึกษาเรื่องอย่างนี้นะอย่าไปสร้างวัตถุนะส่วนประโยชน์มันน้อยและทำให้เสียเวลาด้วยถ้าญาติโยมก็จะสร้างออกมาปรึกษากับเราได้ออกความคิดเห็นกันได้แต่เราไม่ต้องไปโดดเข้าไปกับเขาด้วยเราทำหน้าที่อย่างนี้อย่างเดียวประโยชน์มันเหลือเกินมากมายอย่างนั้นเสียเวลาอย่างตาเนี่ยแมวจะพูดนี่ก็ตอบว่าผมเหนื่อยคนเดียวใช่ไหมแม่จะให้ลงตาโดดเข้าไปด้วยแล้วเป็นไงเนี่ยเราจะมาวัดจราจะเป็นนักการเมืองเขาว่าอาจนิดเดียวหมดเลย ก็ถึงว่าคุณธรรมต้องไปร่วมกับปัญญา ใช่ ป ั ญญา เฉลียวแล้วถ้าเก่งจริงต้องปัญญานำหน้า ดเดี๋ยวมันก็โดด คร ับเดี๋ยวมันจับเดี๋ยวก็จับเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดดนี่นั่นอ่ะมองแล้วมาว่าง อะไรเอ่ย นั่นแหละนี่ไงถึงมันเคยมาสองวันถูกเพื่อนลุงกัดไข่แตกเลยขึ้นบ้าน3ทีแล้วเนี่ย ต้องเล่น ใช่นอนวาดประวัติเนี่ยเขาปฏิบัติธรรมได้ผลมาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยโดยเฉพาะสามีก็มาตอนบวชเคยไปอยู่ด้วยกันสังสารที่ทุ่งลังสิต น ะครับ บวชนานเลย นานนี่ก็มีปัญหาอะไรวิ่งมาบอกให้แกด็อกเตอร์ไก่เป็นเพื่อนกับทนายความทนายความมา4ครั้งแล้วเขาสนใจธรรมะเหมือนกันแต่ยังไม่เคยมาตรงนี้เขาเป็นอาจารย์สอนหนังสือมาวิทยาลัยเขาฝากคำถามมาถามทนายความให้ทนายความมาถามแทนเขาว่ามาวัดมาอะไรเงี้ยแล้วได้อะไรบ้างก็เลยบอกเขาไปบอกทนายความบอกช่วยบอกด็อกเตอร์ก็เลยก็แล้วกันไม่มีอะไรได้อะไรเลยคนส่วนใหญ่มันเคยชินมันต้องได้สิ ไม่ได้แล้วจะไปทำทำไมอนาคาอยู่สวนโมก5พรรษาแล้วยังพูดกับหลวงตาอย่างนี้เลย คือเห็นหลวงตาไปอยู่เชียงใหม่มา ไปมาใกล้ๆจะเข้าพรรษากับสวนโมกสักทีไปอย่างเงี้ยทำอยู่ประมาณ5ปีสุขภาพดีอะไรดีสดใสขึ้นเขาอยากจะไปทำเขาเลยมาถามก็เลยแนะเขาบอกทำอย่างไม่เอาไม่เป็นไม่ยึดนะเขาตอบมาว่าไงล่ะอ้าวไม่เอาไม่เป็นไม่ยึดแล้วจะไปทำทำไมอ่ะขนาดอยู่สวนหัวอาจารย์ไม่รู้เรื่องมันขัดความรู้สึกความเคยชินเป็นเรื่องทวนกระแสฝืนสักระยะอาจจะต้องใช้เวลาเป็นหลายๆปีก็ได้ช่วงนี้ที่น้อยก็คล่องตัวเองเห็นชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นตอนนี้มันเบาเหนื่อยแต่กายใจไม่ต้องเหนื่อยสบายทนายความกันแน่เขาบอกเนี่ยคุณว่าได้จริงว่างเลยคุณชนะแต่ละทีแรกเลยเขาก็เล่าให้ฟังเจอคู่ความบางคู่บางเรื่องโอ้อันตรายครับเขาจะยิงผมอะไรก็ไม่รู ้เกิดความกังวลขึ้นในใจ ใช่บอกเนี่ยทำอย่างเงี้ยชนะแต่ละทีแรก ส่วนใหญ่ผิดทำไม่ถูกเพราะว่าไปตามถูกก็ถูกผิดก็ผิดก็ไม่มีอ่ะ ราถ้ายอมรับความจริงทุกอย่างมันไม่ค่อยมีอะไร ก็ดีแล้วมันไม่มีดื้อมันดื้อก็ถูกลงโทษ ลงตาแล้วถ้าเราจะต้องสนทนากับคนที่เขาทำอะไรเพราะว่าจะต้องได้อะไรอย่างเงี้ยจะคุยกับเขายังไงให้แบบเป็นมิตรกันสื่อสารกันเข้าใจอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้ว่าเขายังทำอะไรก็ต้องหวัง มันหนีไปพ้นหนีไปพ้น เยอะรอบต ั วเป็นอย่างน ี้ ค ่ ะ เป็น ผู้ ก ับ โลกอ่ะ นี่ไม่พ้นว่าเราจะต้องพูดถึงเรื่องธรรมชาติทั้งหมดต้นตั้งต้นขึ้นมันรู้ป้ายสีน้ำเงินพุทธเจ้าตรัสรู้โอตะโกนดังลั่นออกมาธรรมโอเวปาสุโรติปุเพสิ่งที่เรียกว่าธรรมมีขอแล้วเว้ยธรรมเฉยๆไม่ใช่ธรรมะธรรมในที่มันทั่วสากลจักรวาลเลยแล้วก็มีอยู่ก่อนสากลมีอยู่ก่อนจักรวาลอันนี้มีอยู่ก่อนอันนี้เรามาขยายความก็คือธรรมชาติทุกสิ่งคือธรรมชาติตัวเราก็คือธรรมชาติแล้วต้องเป็นไปตามกฎเหมือนกันทั้งหมดนั้นจำเป็นอย่างยิ่งต้องปฏิบัติถูกต้องต่อกฎนี่แหละขยายความอันนี้ตั้งต้นจากอันนี้อย่าไปตั้งต้นเดือดตั้งต้นตายเปล่าหัวผู้แล้วหัวผู้อีกรู้งั้นจะตั้งต้นเป็นศัตรูก็ได้ซ้ำไปตกลงกันไม่ได้ไอ้เขาว่ามีเขาว่าไม่มียุ่งอะที่ตอนนี้ต้องตั้งตัวให้การปฏิบัติถูกต้องก็คือเนี่ยวันทั้งวันไม่เอาไม่เป็นส่วนลึกวันทั้งวันเราไม่เอาไม่เป็นไม่จะข้างนอกแล้วก็ทำอย่างเคยทำอย่างตามโลกที่สมมติมันอยากมีเรามีเขามีได้มีเสียมีบุญบาปแต่แล้วเรื่องต่างๆมันเกิดแล้วดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับ ไปฝ ื นโลกไปแล้ว ใช่ เราต้องเป็นผ ู้ ร ู้ ใช่ไหม ครับก็อย่างนั้นสิเราก็เอาคำข้อแรกที่พุทธเจ้าพูดในปัญจวัคคีย์ฟังออกพูดอันนี้ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นไม่ต้องไปค้นคว้ามากมายแล้วหรอกเนี่ยนักปราชญ์ก็ศึกษาเลยเถิดไปหมด ครับ แล้วก็จับจุดไม่ได้จับจุดไม่ได้เอาอันนี้สิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดามีเมื่อคิดเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องแล้วมีอะไรเป็นเราของเราจริงไม่มีแล้วคนเราที่จะยึดพอไม่ยึดปุ๊บวางวางวางวางเด็ดขาดโอ้ยกว่าหลวงตาจะพูดงี้ได้นะตาเองก็ต้องใช้เวลาเป็นสิบสิบปีไปอยู่สวนมวยไหมตาก็อยากรู้มันอย่างคนอื่นน่ะถามท่านอาจารย์น่ะถามตอนแรกๆท่านก็ตอบดีอ่ะพอเข้าวันที่2ที่3มาเอาแล้วเล่นงานก็เลยนะเห็นแก่ตัวหัดคิดเองบ้างสิไม่ต้องถามใช่ฟังมาตลอด19ปีมองในส่วนลึกมันก็ดีทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นรู้จักช่วยตัวเองแต่ในทัศนะของหลวงตากับมองคงตรงข้ามกับท่านตารีบให้ก่อนเลยเพราะไม่รู้ว่าเขาแล้วเราจะจากกันไปเมื่อไหร่กันวะนั่นให้เขาร ู้ครับเดี๋ยวฝากตัวคนงานก ็ ไม ่พร้อมนะครับรีบให้รีบให้รีบให้อยู่เนี่ยยกตัวอย่างเนี่ย ครับ 2ปีเนี่ยโอ้โหก้าวหน้าตอนนี้มีแต่ให้นะครับพอรู้เรื่องนี้มีแต ่ชีวิตผมมานั่งคิดดูนะน่าจะมีความรักนะครับความเมตตาแล้วก็การแบ่งปันผมว่ามันน่าจะประเสริฐแล้วจะไม่มีเรื่องไม่มีอะไ รฟังให้ดีแต่รักมันต้องรักด้วยความบริสุทธิ์รักด้วยความสุขรักยังไงฟังให้ดีถ้าจะรักก็รักเถอะรักอย่างสุดจิตสุดใจรักโดยไม่ต้องมีผู้รักเนี่ยอย่างนี้เนี่ยคือพระรักประชาชนรักโดยไม่ต้องมีผู้รักนะ ไม่ต้องมีอย่างเพราะจริงโอ้มาจากแม่เดียวกันแล้วก็วัฒนาการกลับไปหาแม่เดียวกันหมดเรื่องตอนนี้ที่ส่วนใหญ่สอนติดติดติดในความรักติดในความเมตตาสรุปแล้วเมตตาโง่เต็มเลยหมดปัญหาของมีมีนักเซอร์คิสมาคนที่นี่เป็นผู้หญิงเขาติดเรื่องนี้มากเพราะเขาได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เด็กเมื่อไรแล้วมันขอบใจเขาสิทำไมขอบใจเขาก็นึกในใจแม่นี่ใจดำอุตส่าห์ช่วยนะบางทีน่าจะขอบอกขอบใจแต่พอมาถึงตรงนี้ผู้นี่เขาฟังเขาเข้าใจแล้วเป็นไงเขาอิ่มใจปีติร้องไห้ชั่วโมงเต็มเต็มจากนั้นมาที่นี่เป็นประจำเนี่ยนี่ก็รู้จัก ธรรมะเขา จิตไม่เคยได้ยินนี่มาก่อนก็เลยตีความหมายก็ฟังจริงพระเจ้ากับสุญญตาก็อย่างเดียวแต่คำพูดต่างกันแต่ความหมายอย่างเดียวกันจากสร้างโลกสุญญตานี่แหละเป็นต้นกำเนิดของจักรวาลทั้งหมดสิ่งต่างๆที่ออกจากจักรวาลได้ก็กฎธรรมชาติไปโดยวัฒนาการนี่ออกมาแต่ทางคริสต์ก็มีเขาใช้คำว่ากฎก็คือกฎนั่นเอง อย่างที่หลวงตาพูดนะครับว่าสิ่งในโลกล้วนเป็นสิ่งเดียว อันนี้ตรงประตูใจเปิดขนาดตัดสรู้แต่ละครั้งละครั้งตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจะรู้จักถ้าผู้ชมยังเดาพูดยังไงคิดเอาเองก็ไม่ได้แล้วก็มองด้วยตาเนื้อก็ไม่ได้อันนี้มันต้องตาที่สามตาปัญญาตาความรู้สึกจริงๆคือปฏิบัติไปจนกระทั่งได้ผลจริงนั่นแล้วจะออกมาพุ่งโอ้โหขนาดโลกของเราไม่มีว่างหมดเลยว่างไม่มีขอบเขตขีดกันโล่งโถโปร่งเบาโลกของเราเหมือนกับไม่มีเย็นช่ำซาบซ่านอิ่มเอิบยังบอกไม่ถูกเอาอะไรมาแลกก็ไม่เอาสิ่งนี้ก็ไม่เอาเขาถามก่อนจะไปแล้วตาแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงวันหนูสำเร็จเด็ดขาดหรือไม่เด็ดขาดบอกวันเดือนปีผ่านไป5ปีไม่เผลอติเลยนะเด็ดขาดแล้วมันเบื่อจิตจะไปปลูกบ้านชนบทไม่อยากอยู่กรุงเทพเบื่อสังคมพอรู้ว่าเนี่ยเอาออกมาเองรู้สึกออกทุนให้พิมพ์หมดไปเป็นแสนๆแล้วนั่นเนี่ยตาก็แจกฟรีไปเรื่อยสรุปแล้วต่างคนต่างหน้าที่ไอ้นี่ก็เงินนี่อะไรเอาแจกทำเนี่ยเขาทำในฟิล์มเกี่ยวป้ายอะไรใหม่ๆยูโดทางวิญญาณนี่ก็ทำมาใหม่นี่อีก2วันจะติดเนี่ยเนี่ยนี่องค์คุณมารกำลังถือดาบวิ่งไล่กวดพระพุทธเจ้าเมื่อกี้ก็ให้ดูแล้วใช้ได้แต่ติดนิดเดียวขาต้องทำนี่จะยืนเฉยๆ9ขณะ9ไม่งั้นเดี๋ยวจะไปติดความหมายที่อยู่ยืนเฉยๆมาหยุดแล้วหยุดเดินไม่ใช่หยุดเดินในที่นี้หยุดในที่นี้หยุดอยากหยุดยึดใช่ไหมใช่ไกลกว่ากันลิบลับเลยตัวให้เนี่ยป้ายใหญ่กว่านั้นสักหน่อยติดตรงเนี้ยเพราะว่าตาต้องนั่งตรงนี้ก็คือช่วงมีองค์ประกอบทำให้เข้าใจง่ายขึ้นต้องหาเครื่องมือบ้างเซ็นเซอร์ นี้มาใหม่ครับผู้ให้ครับ ใช่มันลงล็อกที่พุทธเจ้าของเราแจกดวงตาเลยพุทธเจ้ามีคนรับทั่วโลกในเรานิดที่เล็บท่านนิดเดียวแต่ก็ทำได้แต่ละก็ทำนะขณะนี้ก็ได้152แต่ก็มีที่จะขึ้นเป็น3 4 5มีแล้วตอนนี้มองเห็นนะอุปมาว่าดอกบัวดอกบัวปิ่มปิ่มน้ำมีหลายดอกเลยนะ เ รื ่องสบาย ใช่เรื่องสบายตรงนี้ก็สั่งไว้บอกเนี่ยขยันมากนะสักวันหนึ่งขึ้นไปนะ ประตูใจสดเมื่อไหร ่นั่นแหละนั่นแหละตื่นนอนขึ้นมาเรื่องนี้ต้องมาก่อนเรื่องอื่นทั้งหมด ต้องม ี เคล็ดลับใช ่ ไหมคร ับ อ๋อ ใช่เคล็ดลับส่วนลึกต้องรู้ตามความจริงอยู่เรื่อยซ้อมอยู่เรื่อยโอ้ทุกสิ่งคือธรรมชาติทุกสิ่งเป็นไปตามกฎนั่นมาทั้งวันปฏิบัติถูกต้องกฎส่วนลึกไม่เอาไม่เป็นไม่ยึดทำอะไรก็สวยในตามอ่ะอันนี้ในส่วนลึกของเราไม่ต้องไปบอกใครหรอกนะเราก็ทำตามปกติไม่ยังคิดเยอะที่แล้วทำดีแต่ส่วนลึกเราทำให้กับสวยในตามหมดเลยพอเรารู้จักเรื่องนี้เราจะรู้จักโอ้ที่จริงพวกหลังเรื่องที่ว่ามีอะไรที่เราเห็นได้ยินได้ฟังเป็นเรื่องหลังๆนั่นแหละสุญญตาเนี่ยมีก่อนอะไรทั้งหมดผมทำผู้ไปเยี่ยมนะผู้ตอนนี้จิตของคนเราทุกคนเป็นอันเดียวกับพุทธะมาแล้วเนี่ยว่างตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่อยู่ในไหนอยู่ในครรภ์ของมารดานี่พระส่วนใหญ่ยังสอนผิดว่ามีกิเลสมาตั้งแต่ไหนๆก็ไม่รู้เอออือนานมุ่งมั่งไปเลยนะติดกันอยู่เนี่ยนะไอ้บารมีที่แท้จริงไหมจิตว่างจำไว้อันนี้คือยอดบารมีจิตว่างสะสมให้ว่างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหน่อยก็เด็ดขาดเลยนั่นหมายถึงอะไรมาทางตาหูจมูกกายใจเราไม่เผลอถึงเผลอรีบหยุดเผลอรีบหยุดเผลอรีบหยุดเผลอรีบหยุดเท่านั้นเองเพราะเรื่องทั้งหมดถึงเราไม่หยุดมันก็หยุดโดยตามธรรมชาติคือลงปล่อยสิไม่บ้าฆ่าตัวตาย ใช่ว่ามีสติตลอด ถูกแล้วเราไม่มีสติตลอดอะไรว่าตาหูใจซ้อมมาเรื่อยให้น้อยก็คล่องตัวมากขึ้นมากขึ้นตอนแรกแรกยากเพราะเราไม่เคยมาก่อนยากเรายังไม่รู้โดยสติไปกำหนดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นิ่งง่ายศูนย์รวมอยู่ที่นี่ที่ความรู้สึกที่จิตที่ใจอะไรมาตาหูจมูกนี้กายใจดูตรงนี้ดูตรงนี้ดูตรงนี้ตรงนี้เป็นห้องเรียนเป็นตำราเรียนเป็นครูสอนเป็นนักเรียนแล้วผลที่ได้รับมีเสร็จแล้วที่นี่ดูตรงนี้ตรงนี้นี่เผลอพอใจเกิดดับไม่เห็นไม่พอใจเกิดดับไม่เห็นอยากเกิดดับไม่เห็นไม่อยากเกิดดับไม่เห็นยึดว่าเป็นเราเกิดดับไม่เห็นของเราเกิดแล้วโลกโลงเรื่องทุกเรื่องเกิดดับไม่เห็นทั้งนั้นเลยเนี่ยนะมันยิ่งกว่าในตำราแล้วนั่นตำรายังไม่ชัดเจนอย่างนี้แล้วมันเป็นไปยังไงเราอยู่ทำไมนี่เราโอ้เจ้าแล้วมันทางลัดแล้ว มันนั่งเครื่องเลยนะไปเชียงใหม ่ ที่สอนนี่ก็อ้อมมันไปอ้อมมา ถูกแล้วเพราะเขาไม่รู ้ เอาตามตำราเราลองคิดดูดิตามตำรา 2,500 กว่าปีแล้วก็ยิ่งคัดลอกก็ยิ่งเลอะเทอะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเอาความคิดเห็นส่วนตัวใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปสรุปแล้วพระไตรปิฎกเริ่มแท้มันนิดเดียวแม้นี่ขยายได้โอ้โหบานเลยตอนนี้ฟิ้งมาตั้งหลายเล่มไอ้คนส่วนใหญ่ก็คิดว่าเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ถ้าไม่มีปัญญามันโอ้ย ยากที่จะเข้าใจได้ ม ัน เหมือนใบของต้นไม้นะแต่ไม่ใช่เหมือนกัน ใช ่ ใช่ใช ่ มันต้องมาคัดเลือกกันกรองเองมันก็มีวิธีอ่ะที่จริงพระเจ้าท่านทำไว้สมบูรณ์แล้วแต่พวกเราไม่ละเอียดละออยกตัวอย่างท่านตั้งปัญหาถามพระสารีบุตรสารีบุตรเรากล่าวอย่างนี้เราตัดอย่างนี้เธอจะเชื่อหรือไม่เชื่อพระสารีบุตรก็ตอบยังไม่เชื่อพระเจ้าค่ะที่ไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะข้าพเจ้ายังไม่เห็นจริงพระเจ้าบอกสาธุสาธุสาธุนั่นเราลองดูถูกหรือผิดก็รู้ได้ด้วยตนเองถ้าถูกก็เย็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็พอใจร้อนไม่มีเก่าแหละ จะจะจะจะวันไหว ไหมใช่ทำตัวเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเลยเลยถูกต้องไม่ต้องเปลี่ยนโดนมากไหมนั่นมันลังเลนะใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ ถามหลวงตานิดว่าจะไม่ถามถามว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นคลื่นใช ่ ไหม ฟังให้ดีในเรื่องเนี้ยเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยค้นตำรามาเยอะแยะแล้วเป็นสมภารวัดเทศเก่งมาเยอะนะครับลูกศิษย์ก็หาใหญ่เลยหาแล้วก็ไม่เจอเพราะไม่เคยมองตรงนี้แต่พอไอ้นี่มันเลยหมดความหมายนะเจ็บปวดก็อยากรู้เรื่องนี้มานานแล้วแล้วอย่างโดยเฉพาะจิตเนี่ยมันทำหน้าที่อย่างเดียวที่ละอย่างในอย่างเดียวแต่มันเกิดดับเร็วนี่เรามาเพ่งเป๊บอันนี้ครับอันนี้เลยมันได้สนใจเนี่ยตามเรื่องมันนะมันจะอยู่จะตายจะเลือดหยุดไม่หยุดก็ช่างหัวมันแล้วจบกันด้วยฮะเราไม่เจอไม่เจอก็พูดตรงๆผมมาไม่พบครับท่านก็ตอบเลยทันฟันนั่นตรงนั้นเลยนั่นแหละฉันทำให้มันสงบแล้วพอขาดคำตัดสู้เลยนั่นก็มันไม่มีตัวตนอยู่จริงแล้วมันจะทำไมเท่านี้เองปัญหาหมดถ้ามีตัวตนมันก็มองเห็นนะชัดเจน อีกอย่างนึงนะแบบบางวันเนี่ยทำไมตื่นขึ้นมาจิตใจเราดีบางวันจิตใจมันออกดีมันเป็น เอาฟังดีๆที่จริงเรื่องนี้ขอบใจมันเถอะมันมาสอนเราอาจารย์ว่ามันจะเกิดขึ้นลอยๆไม่ได้เขามีสิ่งนี้สิ่งนี้มีเมื่อไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่มีนั่นเราต้องสาวหาต้นเหตุในคืนนั้นอ่ะมานอนยังไงจิตฟุ้งซ่านหรือเปล่าเนี่ยอย่างชอบยกตัวอย่างอย่างพระท่านนอนขึ้นมาตื่นขึ้นมาสดชื่นแจ่มใสเพราะท่านไม่ปรุงแต่งอะไรนี่บางทีในคืนนั้นที่เราฝันไปทั้งหลายเรื่องเลยนะหรือนอนไม่ถูกลักษณะก็มีนอนตะแคงข้างซ้ายเนี่ย แต่เราห้ามฝันไม่ได้ใช ่ ไหม ฝันพระเนี่ยไม่ฝันอย่างแต่ยังถ้ายังคนท่านต่ำๆยังฝันผู้ปุถุชนยิ่งมากเนี่ยยิ่งมีมากแต่ขอให้สร้างมันสอนเราตรงๆว่าเรายังมีส่วนนั้นอยู่อีกมากเพราะลืมตาเราคอยมีสติควบคุมอยู่ตอนนั้นไม่มีสติควบคุมแล้วการจะออกมาเห็นอันอย่างนี้ยังมีนะอันนี้นะอย่าประมาทนะ นี่จัดการไม่ง่ายในวันนี้มองเห็นความไม่มีในความมีสรุปแล้วมันไม่มีสักไม่มีจริงสักเรื่องไอ้ที่ว่ามีเดี๋ยวดับต่อหน้าทุกเรื่องแล้วไปลงยึดทำไมใช่ไหมเท่านั้นเองง่ายๆคือจะไปพูดเรื่องสีสมาธิปัญญาต้องอะไรเห็นจริงๆเห็นจริงๆโอ้มันไม่มีตัวตนจริงหลงยึดอยู่ได้ เราลองปรุงแต่ง ถูกแล้วฝันหวานมาตลอดโอ้เรื่องนี ้ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสงสัยมันปล่อยมันไป ถูกแล้วมาไล่ไปออกไปหมดสรุปแล้วจำว่าจิตกุศลอกุศลจิตดีจิตชั่วบุญบาปหญิงชายอะไรอย่างนี้ทั้งหมดคิดไปทั้งหมดเพราะเราเรื่องอย่างนี้เป็นอนัตตาทั้งหมดไม่มีตัวตนจริงทั้งเรื่องกระดับทุกเรื่อง แสดงว่าเป็นมายาใช่ไหม อ๋อถูกแล้วเป็นมายาพุทธเจ้าใช้คำเลยมายาหลอกลวงทั้งหมดนะ มายาในมายา ไม่มีจริงทั้งเรื่อง คร ับ เห็นจริงเนี่ยดูเนี่ยดูเห็นจริง ไม่ยึดไม่ยึดไม่ยึดไม่ยึดไม่ยึดเนี่ยปล่อยปล่อยวาง อันนี้ถ้ารู้หลักแล้วเหลือเดินทางแล้วต้องฝึกไปก่อน ช่วงนี้ ครับให้ชำนาญ วางวางวางเนี่ยหลวงตาเพิ่งมาใช้ที่นี่นะสอนที่อื่นหลวงตายังไม่ได้ใช้หรอกมาอยู่ที่นี่และเป็นงานได้ผลเป็นอันดับหนึ่งเลยวางวางวางปล่อยวางคือไม่ยึดไม่ยึดตะพื้นตะพื้นไม่ว่าเรื่องอะไรส่วนลึกยึดไม่ได้ตรงนี้จิตก็จะว่างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมีเจตนาทำสองอย่างมีเจตนาพอวันดีคืนดีมันจะออกมาเองโดยไร้เจตนาฟุ้งว่างเวิ้งว่าง สังคมมันจะเป็นยังไงก็ช่างเรา ไม่มีขอบเขตคิดขั้นไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีแต่ที่ว่ามีที่ว่าไม่มีเรื่องหลอกทั้งหมดมีไม่จริงฟรีนะตรงนี้สบายเนี่ยอย่างไปโรงพยาบาลหมอก็จะทายผิดหลวงพ่ออายุเท่าไรแล้วเนี่ย77แล้วไม่น่าเชื่อเลยหรอกเมื่อวานก็มาตั้งหลายคนมาถวายสังฆทาน โรงพยาบาลไหนคร ับโรงพยาบาลแล้ววิถีโรงพยาบาลนี่หมอก็มีหมอคนมาประมาณ 5-6 คนมาทายกันเนี่ยเขาบอกเรา50-60ก็ไม่ใช่77ลูกตาก็สดใสที่เนี่ยก็อยู่ที่อื่นทำงานหนักตากแดดตากฝนโดยเฉพาะเปิดเซ็นทรัลแสดงธรรม10 ปีอยู่คนเดียว2 ปีต้นไม้ไม่มีเลยทำไม่มีต้นไม้ขึ้นมาเนี่ยเวลากลางวันนะพักผ่อนนะทำงานเอาหัวเนี่ยพิงข้างขวาพิงเสาต้นตรงเนี้ยเสาตรงนั้นดำปีชาวบ้านมานึกว่าเขาชานะเปล่าหรอกเขาก็แป๊บเออมาพูดได้เลยคือนอนแล้วมันงงเงี้ยมันต้องมีงานก็จะพูดได้นี่ไม่งั้นเขาลืมตาปุ๊บพูดได้เลย10 ปีทำอย่างเงี้ยนี่แสดงส่วนลึกรักงานมากที่นี่เหมือนกันใครชวนไปไหนไหนนะจะคุณมาเร็วก็มาชวนอยากให้ไปเที่ยวนู่นบุรีรัมย์เขาบอกอาจารย์ผมทำไว้สวยเลยด้วยไม่ปฏิเสธไม่ยอมเฉยๆสวยไงก็สู้อย่างนี้ไม่ได้ทำให้เขาเป็นคนมันเป็นมนุษย์ได้โอ้วิเศษเราเคยเป็นคนมาแล้วร้องไห้มาแล้ว10 ปีมันใหญ่เขาต้องร้องไห้อย่างเราเลยผลของการร้องไห้แล้วเป็นไงโรคประสาทโรคหัวใจโรคกระเพาะโอ้ยบานหลายโรคเนี่ยต้อง50 ปีพ่อแม่อยากทางกันเดินเสียใจเป็นพี่ตัวโตมันมีจิตใจรับผิดชอบสูงมีน้อง8 คนอยากเห็นน้องอยากเห็นพ่อแม่มีความสุขตัวเองทุ่มเทกับน้องได้ทลายให้หมดได้ทลายให้หมดได้ทลายทำอยู่2 ปีวิมานบางตึงนอนร้องไห้พ่อบวชมา12 พรรษาแก้ปัญหาให้ลูกไม่ได้ตำรากองโคมหัวช่วยลูกไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้พอมาอายุ27พบหนังสือคู่มือมนุษย์เที่ยวแรกงงเที่ยวที่2เริ่มพอใจนิดๆพอเที่ยวที่3น้ำตามันยังห้ามคนครูเปียกหนังสือหมดอ่านต่ออีกเที่ยวที่4ขนหัวลุกสู้สู้สู้อุทานมาเลยตอนนี้พบแล้วพบวิธีแก้ปัญหาแล้วปวดใจตั้งแต่อายุ27มาเรื่อยพออายุ30ปวดกายเพียรปฏิบัติมาอายุ40จึงได้พบจากนั้นมาก็เมตตาทางด้านอีกแล้วอยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วมองเด็กผู้ใหญ่พระเนตรมอง ใครสนใจไปให้ไปให้ไปให้ไปรีบเอาไปให้เด้อเหนื่อยกับกุฏินอนพักพอหายเหนื่อยเอาไปใหม่ทำอย่างเงี้ยแล้วกว่าจะมาอยู่ตรงนี้มาที่นี่ก็มาแต่ตั้งใจมาอยู่เยี่ยมเขาเพื่อนจุกุลก็รู้คนงานที่เคยทำที่สวนโมกมาเพราะตาอยู่ก่อนเขาสิบกว่าปีเอาไปอย่างนี้เขาชวนอยู่อาจารย์ช่วยผมสักพรรษาสิก็ได้แต่มีข้อแม้ไม่รับกิจนิมนต์ทั้งหมดพออยู่ก็จริงเอาตื้อค่อยพูดที่นู่นที่นี่เพราะฉะนั้นพูดจบที่โบสถ์จะกลับกุฏิยื่นมาในสองมือของตายื่นให้มือเขาจับเขย่าเนี่ยเจ้าเจ้าเจ้าตาเลยต่อว่าท่านอีกทีผมบอกคุณแล้วไงนะผมไม่รับกินนิมนต์ผมจะพูดจากจิตสู่จิตเนี่ยคำพูดต่างกันไอ้นู่นยูโดทางวิญญาณไอ้นี่จังคำพูดต่างกันแต่ความหมายอย่างเดียวกันมันใครมาคุยกันหลวงตาหลวงตาพยาจับจุดอ่อนนี่ได้จับได้หลวงตาจะซองใหญ่แล้วตอนนี้จะซองจะยืดโดยอยู่ให้ได้งั้นจึงให้คุณถามเพราะคุณถามจะรู้ไม่ต้องเกรงใจอย่างนี้เขาพูดได้เขาไม่เสียชาติเกิดช่วงระยะสองปีเสร็จประโยชน์ได้เยอะตอนนี้ถูกหลอก ก็มารู้จักอุตสาห์ได้ไง เขามาบวชชีพราหมณ์